Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Trójka, trzeci program Polskiego Rozhlasu. Paweł Turski, Guten Morgen. Minęła ósma, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Mija 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Za członkostwem jest zdecydowana większość Polaków. Prokuratorzy badają nieprawidłowości w Orlenie związane z byłym prezesem paliwowego koncernu. Przed zagrożeniem lawinami wysoko w Tatrach ostrzega TPN. Zdecydowana większość Polaków deklaruje poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej, choć w ostatnich latach entuzjazm nieco opadł. Mija 20. rocznica wejścia do wspólnoty. Nastroje w Unii sprawdzał niedawny sondaż Eurobarometru na zlecenie Parlamentu Europejskiego, natomiast w Polsce badanie przeprowadził CBOS. 81% Polaków zgodnie twierdziło, że Polska czerpie korzyści z członkostwa w Unii. Przeciwnego zdania było zaledwie 15% badanych. To wyniki Eurobarometru. CBOS sprawdził, ilu rodaków opowiada się za obecnością Polski w Unii. Okazało się, że 77% to duży spadek w porównaniu z rekordowym 92% poparciem w 2022 roku. To, co widzimy, to załamanie trendu wzrostu euroentuzjazmu. Od 3 lat mamy duży wzrost liczby przeciwników. Wiceminister do spraw europejskich Magdalena Sobkowiak powiedziała mi, że wzrost przeciwników Unii nastąpił w momencie napaści Rosji na Ukrainę. Powinno być dokładnie odwrotnie. Dlaczego tak się dzieje? Duży wpływ fake newsów. Fałszywe informacje na temat Unii rozpowszechnia przede wszystkim rosyjska propaganda. Szerzy manipulacje, by wywołać niepokoje i podziały. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Proces naszego przystąpienia do Unii Europejskiej trwał blisko 15 lat. Profesor Leszek Balcerowicz zwraca uwagę na szybki rozwój Polski po 1989 roku, a potem wejście do struktur unijnych. Polska na tle innych krajów Europy szybko nadrabiała stracony czas wskutek złego ustroju socjalizmu, który panował do 1989 roku. I to był głównie wskutek prorozwojowej polityki wewnętrznej, w tym gospodarczej. Ona była miejscami daleko od ideału, ale na tyle była dobra, że pozwalała Polsce się rozwijać. Trzeba patrzeć na wkład Unii do rozwoju Polski całościowo. No i wtedy widzimy, że dużo lepiej być w Unii i korzystać m.in. ze środków unijnych niż poza nią. 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej wstąpiło 10 państw, poza nami Czechy, Słowacja i Węgry, kraje bałtyckie Estonia, Litwa i Łotwa, także Słowenia z byłej Jugosławii oraz Cypr i Malta. Było to największe rozszerzenie wspólnoty w historii. W Krakowie na Małym Rynku w przededniu rocznicy zorganizowano piknik rodzinny. Konsulaty i instytuty ze wszystkich unijnych krajów prezentowały swoje zwyczaje i kulturę. Klub Petanque Laikonik Kraków, czyli będzie uprawiana petanque z francuska, czyli gra w bule. Ja jestem z Ukrainy, mąż z Włoch i dzieci właśnie tych narodowości. To jest dobre przypomnienie, że 20 lat minęło i Polska jest całkowicie inna. Przede wszystkim chyba swobodę poruszania się i to jest najfajniejsze. To też na pewno jakieś fundusze europejskie, którymi możemy się dzielić. Na pewno dużo nauczyliśmy się i zawsze warto być świadomym swojej tożsamości i wartości i być otwartym na tę inność, więc zawsze we wspólnocie siła. Swoje stoisko na pikniku miała także Ukraina jako kraj, który chce wstąpić do Unii. Prokurator krajowy osobiście nadzoruje śledztwa dotyczące Orlenu. Chodzi o fuzję z Lotosem, zaniżanie cen paliw jesienią przy okazji wyborów i kontakty Daniela Obajtka z libańskim biznesmenem podejrzanym o związki z Hezbollahem. Chodzi o Samera, który stanął na czele spółki Orlen Trading Switzerland. Ta osoba nie powinna była znaleźć się na tym stanowisku, mówi prokurator Małgorzata Adamaitis. Pieniądze, które zostały wydane, w żaden sposób nie były weryfikowane, na co zostają wydane, nie były przedstawiane jakiekolwiek kontrakty, nie były przedstawiane zestawienia i informacje o zasadności wydatkowania tych środków. One były wydatkowane w sposób dowolny, swobodny, bez jakiegokolwiek nadzoru. Sprawa przekazania ponad 1,5 miliarda złotych bez nadzoru spółce Orlen Trading Switzerland to jedno z trzech głównych postępowań dotyczących Orlenu. Nie żyje amerykański pisarz Paul Auster, autor trylogii nowojorskiej. Miał 77 lat. Jak informuje New York Times, pisarz zmarł w wyniku powikłań związanych z rakiem płuc. W latach 80. Paul Auster napisał 3 powieści: Szklane miasto, Duchy i Zamknięty pokój, które składają się na trylogię nowojorską. nowojorską. Krytycy uznali je wówczas, że nadały one nowy, filozoficzny wymiar powieściom detektywistycznym. Wysoko w Tatrach nadal obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W długi majowy weekend w górach spodziewane są tłumy turystów. Ci, którzy planują wybrać się w wyższe partie Tatr, muszą pamiętać o zimowym wyposażeniu, mówi Tomasz Zając z TPN-u. Poważniejsze zagrożenie zawsze będzie po południu niż w godzinach porannych. Stoki nasłonecznione będą szczególnie niebezpieczne. Tam mogą schodzić takie suwy, małe lawiny z ciężkiego i mokrego śniegu, czasem połączonego z gruntem. Także tutaj musimy wybierać te wystawy, gdzie tego słońca po południu jest zdecydowanie mniej. Przyrodnicy ostrzegają przed wchodzeniem na tafle górskich stawów. Zrobiło się cieplej, lód szybko rozmarza, jest cienki i łatwo może się załamać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas w Trójce na sport. Akurat to słowo pisze się i po czesku, i po niemiecku, jak i po polsku tak samo. Sport? Po niemiecku powiemy. A w Deutsch Sport będzie, tak. Krzysztof Łoniewski. To był kapitalny mecz. Das war ein wunderbares Spiel. Ja? Zgadza się, stimmt. Z czterema golami, zwrotami akcji i cudowną asystą Toniego Krosa Bayern Monachium w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów po dwa u siebie na Allianz Arena zremisował z Realem Madryt. Prowadzenie gościom dał Vinicius Junior po wspomnianym wspaniałym podaniu Krosa. W Niemczech mówi się na takie Zuckerpass wyrównał po przerwie. Po świetnej indywidualnej akcji Leroy Sané. Coś chcesz jeszcze dodać? Nein, danke. Ale kojarzysz Zuckerpass, tak? Z niemieckiego. Ja. No to dobrze. Tak. Na prowadzenie Bawarczyków 4 minuty później wyprowadził z rzutu karnego Harry Kane. Wynik spotkania także z 11 metrów ustalił Vini. Po meczu trener gospodarzy Thomas Tuchel kręcił nosem. Dobrze weszliśmy w ten mecz, byliśmy lepsi w pierwszych 10-15 minutach, potem zgubiliśmy rytm, dostaliśmy gola i musieliśmy zareagować. Pierwsza połowa przegrana, druga wygrana, wyszliśmy wtedy na prowadzenie i mieliśmy okazję na trzecią bramkę. Cóż, zabrakło chłodnej głowy i precyzji na tego gola. Stwierdził Thomas Tuchel, przy okazji świetnie zorientowany w realiach Bayernu, dziennik Bild potwierdził, że nowym trenerem Bawarczyków, tak jak plotkowano, zostanie od nowego sezonu Ralf Rangnick. Dziś drugi półfinał w Champions League. Znów w Niemczech, Borussia w Dortmundzie spotka się z Paris Saint-Germain. Rewanże za tydzień. Wczoraj Iga Świątek awansowała do półfinału prestiżowego turnieju WTA 1000 na nawierzchni ziemnej w Madrycie. Bębniła jednak, mówiąc kolokwialnie, trzy sety z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają. Przejęła kontrolę nad tym spotkaniem Brazylijka, ale to Iga cały czas miała świadomość tego, że to wszystko od niej zależy w tym spotkaniu. I jeżeli ona tylko opanuje emocje, to ten mecz będzie toczył się pod jej dyktando i tak to właśnie później wyglądało. Tak to spotkanie podsumowała była tenisistka Klaudia Jans-Ignacik. Półfinałową rywalką będzie Amerykanka Madison Keys. To, co udało się Idze, nie udało Hubertowi Hurkaczowi. W dwóch setach przegrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem w meczu czwartej rundy. Na tym etapie udział w imprezie na Caja Mágica zakończył także Rafa Nadal. Hiszpana pokonał Czech Iży Lecheczka. A w jedynym wczorajszym meczu w żużlowej PGE Ekstralidze nikt nikogo nie pokonał w spotkaniu. Włókniarza Częstochowa ze Spartą Wrocław był remis po 45. Cudowny twój niemiecki, Krzysiek. Ty się długo uczyłeś? Zerlange. Słoneczny Zein Jahren. Zein Jahren. 10 lat. Słoneczny i piękny 1 maja. Pogoda idealna na wędrówki. Najcieplej obecnie jest w okolicach Trójstyku właśnie, w Jeleniej Górze. Na termometrach blisko 17 stopni. Najchłodniej 8 w Nowym Sączu. W ciągu dnia od 20 stopni na Podhalu do 25 na zachodzie i w centrum kraju. Opadów brak. 9 minut po 8. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niemiecki, czeski, polski dziś na naszej antenie, bo jesteśmy na trójstyku tych państw. Świętujemy w ten sposób 20-lecie Polski w Unii. Rozmawiamy o życiu na pograniczu, o atrakcjach, a państwo niezmiennie w różnych sprawach transgranicznych do nas dzwonią. Kiedyś był wspólny bilet 24-godzinny z możliwością korzystania ze wszystkich środków transportu w tych trzech krajach. No ten bilet to wciąż jest. Euronysa ticket albo bilet Euronysa, 40 zł, jeżeli się kupi w kasie kolei dolnośląskich albo konduktora. I za chwilę z niego skorzystamy w audycji. Zapraszamy do Trójki. Skorzystamy, bo udamy się na zamek w Gródku. Nad Nysą są Olga Szućko, Stanisław Perzyna i Paweł Turski. Zapraszamy do 9:00. pink skies, blurred vision. Her eyes, the color of fallen leaves, sunrises, and I shiver. This moment comes close to heaven, fast ticking clocks, almost 7 a.m. But you could make this moment last forever. Zapraszamy do Trójki po czeskiej stronie Trójstyku, konkretnie to na zamku Grabsztejn. Wiera Ozoganowa, kierowniczka tego zamku wraz ze mną. Dzień dobry. Dobry den. Dzień dobry. Poza tym, że ja widzę, że zamek dość dobrze zachowany, to co powinienem wiedzieć o zamku? Co to jest za zamek? Jaka jest jego historia? Historia jest bardzo długa. Zamek był założony już końcem XIII wieku. Był to zamek taki mały, gotycki, obrony. Główną dominantą była wieża obrona. Dalej tutaj był taki mały pałac, taki budynek i mury, mury obrony. Dzisiaj jest to budynek z XVI wieku, był przebudowany na rezydencję renesansową. Czuć taki renesansowy klimat. Rozumiem, że pewnie nie tylko dziedziniec można oglądać. Tak, tak. Mamy tu dwie wycieczki. Trasa główna jest o całej historii zamku. Można odwiedzić kaplicę Świętej Barbary i można odwiedzić drugą trasę. A ta jest o archeologii, o tajemnicy Grabsztejna. To z którą stronę idziemy? Idziemy do góry na drugi dziedziniec i tam poczuno się nasze zwiesianie. Dobrze, to idziemy w takim razie. Potężne drzwi. I jesteśmy na drugim dziedzińcu. Jaka była rola tego dziedzińca? To był taki centrum całego zamku. Tu odbywało się wszystko. Taka krzyżowatka, crossroad. Skrzyżowanie. Skrzyżowanie, tak, skrzyżowanie dróg tutaj na zamku. Dobrze, gdzie idziemy dalej? Już jesteśmy na tym drugim dziedzińcu, to tam gdzie władca, czy idziemy na wieżę? Chodźmy do pałaca i do kaplicy. Kaplica jest taki skarb grabsztyński. Ma ładna malowidła ściana. I już jesteśmy w kaplicy. Rzeczywiście są malowidła na ścianach. Co powinniśmy wiedzieć? Co to są za malowidła? Kaplica jest zaświęcona Świętej Barbarze. I malowidła pokazują historię Jezusa. Jest popus? Jezusa, tak. Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, tak. Początek tego, tej historii jest tutaj. Tam, po lewej stronie, tak. Po lewej stronie, tak. Jezus Chrystus wjeżdża do Jeruzalemy. I dalej jest ostatnia kolacja, sąd z Pilatem. I dalej jest święta Weronika. Ukrzyżowanie. Też ukrzyżowanie? Ukrzyżowanie, tak. To jest. Największe, malowidło największe jest ostatni sołd. Odbywają się tu czasami nabożeństwa? No. Może ślub można wziąć? Tak, ślub, śluby są, ale nie katolickie, tylko... Cywilne. Cywilne, tak, tak to jest. Jest tylko raz do roku na święto, na święto świętej Barbary. No dobrze, idziemy dalej, tak? Idziemy dalej, okej. Okay. No, potężne metalowe drzwi, ale i czerwony dywan przed nami, jakbyśmy byli kimś ważnym. To jest dywan dla turystów. Duży hol reprezentuje mieszkańce zamku z rodziny Galas i Klam Galas. Galas, no, rodzina Galas i Klam Galas właściła zamek ponad 300 lat. Jakie znaczenie strategiczne miała ta pozycja? Bo my jesteśmy na wzgórzu, na Grabsztejnie, w zamku Grabsztejn, czyli rozumiem, że stąd był najlepszy widok na wojska, które by szły, tak? Tak, i na taką ścieżkę historyczną, ścieżkę handlową, ta szła z Czech na północ, do Lużycie i do Śląsku i k Baltu. K Morzu Bałtyckiemu. Jest tu bardzo blisko granica państwa. Tu było i w historii. Gdzie się jeszcze udajemy? No to będziemy i do wieży. Zobaczymy, jak ta granica dzisiaj wygląda, jak kiedyś wyglądała. Wiele tych kluczy. Pani musi mieć dobrą pamięć, bo tu z 15 kluczy ja widzę. Już dochodzimy na szczyt zamku. Ja widzę, że nad naszymi głowami jest też dzwon. Używacie tego dzwona? Tak. Można zadzwonić, gdy wystąpa tutaj na wieżę, to można zadzwonić. Każdy turysta może dzwonić? Każdy turysta, tak. Tak. Nikogo nie zaniepokoi. Jest to dla wszystkich. No to co, dzwonimy w takim razie. No, proszę bardzo. Trzeba mieć siłę. Już chyba nierówno go rozkołysałem, bo ciągle z jednej strony uderza. Tu widzę w ogóle jest po polsku i po czesku, tak? Na tym dzwonie. Tak, tak. Jest to taki głos pojednania tutaj w trójstyku. Znaczy jest po niemiecku pewnie tam z trzeciej strony, tak? Tak, jest tutaj z drugiej strony, jest i też po niemiecku. Jesteśmy na samej górze. Trzeba odblokować drzwi. O, trochę tutaj wieje. Ta wieża to też renesansowa była dobudowana, czy to jeszcze była wcześniejsza wieża? Ta jest wcześniejsza, gotycka. Jest to pierwszy budynek tutaj na górze, tutaj na zamku. Myślimy, że była o 10 metrów wyżsi. Widzę, też są tutaj takie tabliczki, gdzie można zobaczyć, gdzie są Niemcy, gdzie są Czechy. Czyli tak jak teraz patrzymy, to tam są Niemcy, tak? Tak, to są góry Lużyckie na tej niemieckiej stronie granicy. A w którą stronę Polska w takim razie? To ja już widzę, tu jest Turów, to ja od razu widzę elektrownię. Tak, bardzo. Elektrownia chyba równie wysoka jest jak wieża, na której jesteśmy obecnie. Tak, myślę, że to może być. Rozumiem, że jak w sumie patrzę tutaj przez to okno, to widzę wszystkie trzy kraje, tak? Aha, no tutaj tak. Widzę Turów, tam widzę Citau, a tu widzę czeskie podwórko. Kończymy nasze zwiedzanie zamku Grabsztejn. Zapraszamy do trójki porannym. Wiera Ozoganowa, kierowniczka zamku, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję i do widzenia na zamku Grabsztejn. 19:30, 8:12. Wiem, proczy na świecie niebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel. Vím, už to vím. Ráda se dívám tam vzhůru. Já už vím, že řešit, co řešit se nemám, víc neumím. Tak dívej se na mě, jsem to já. Vím se zas na nadechnout vím. Smát se a snívat vím, už to vím. Ráda se dívám tam vzhůru, vím, dávno vím, že řešit, co řešit se nemá, víc neumím. Tak dívej se na mě, jsem to já, co zdáříš se s tím dávno jiná, než ta, co stála v dešti. Dívej se na mě, jsem to já, co zdáříš se s tím dávno jiná, jiná. Zwając fancyś, nach ach, ty dziwaj se na mnie, Teresa Maszkowa w Trójce w programie trzecim. Dzwonią państwo niezmiennie do nas w różnych europejskich sprawach, między innymi takiej dotyczącej zabudowy pogranicza. Sudetów nie ma. Jeździłam 30-40 lat temu. Ogród Bajek w Międzygórzu. Nasi sąsiedzi budują wielkie zakłady przemysłowe, elektrownie przy granicy. I Sudety wyglądają jak splicowany kwiat. To samo jest przy granicy polsko-niemieckiej. Akurat jadąc do Europarlamentu, proszę sobie wyobrazić, pytam się przed granicą 50 kilometrów, dlaczego tu jest step? Kiedy przekroczyliśmy granicę, zobaczyłam takie silosy, takie dbany odwrócone do góry. A my mamy między innymi Turów na Trójstyku, który podobno zabiera wodę. No, każdy ma jakiś zakład, choć zakładów po polskiej stronie brak, jak słyszeliśmy od pani radnej Bogatyni. Więc no, sąsiedztwo jest zawsze trudne. Nie zawsze prowadzi do tego, co byśmy chcieli. Szczególnie, że różne państwo mają apele, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 22 i 7 trójek. Między innymi wejście do Unii wiąże się z pewną rzeczą, konkretnie z walutą. W związku z 20. rocznicą przystąpienia do Unii Europejskiej, żeby Polska jednak nie przyjmowała euro, tylko pozostała przy swojej walucie, bo waluta to jest jeden z atrybutów niezależności. Raczej powinniśmy kontynuować to, co rozpoczął w 24 roku Władysław Grabski, bo to jest 100 lat istnienia polskiego złotego. Ja mam też inny problem z euro. Który z królów miałby się pojawić na monetach euro, bo tych monet nie ma dużo i trzeba było się zdecydować. Mieszko I, Bolesław Chrobry, a może Jan III Sobieski? Chyba referendum w tej sprawie, żarty na bok albo i nie. Ja taką historię kiedyś miałem, że dzwoni telefon do biura, siedzi kilkanaście osób, telefon dzwoni na biurku kolegi, którego w tym momencie nie ma, odbiera pewien kolega i mówi tak: o, przepraszam, ale on jest momentalnie nieprzytomny. No i teraz pytanie, co to znaczy? Sprawdzę, dowiem się, choć boję się, że państwo mnie znowu wkręcają. 24 minuty po 8, niezmiennie czekamy na państwa telefony pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Walk on the subway, moves around. You walk on the subway, it moves around. So you go to see what you found. Subway, subway, it moves around. 8:28. Sprawdziłem. Okamžite bezwiedomi, to znaczy momentalnie nieprzytomny. Wkręcają mnie państwo. A propos euro, to Krzysztof Łoniewski podpowiada, że Zygmunt III na monetę, Szwed na polskim tronie europejsko. Dobrze, ale na eurówkę czy dwueurówkę? No, trzeba się zastanowić. Czekam na państwa sygnały. 22:07. Zapraszamy do Trójki. Mimo tego, że państwo mnie wkręcają, to uważam, że nasza współpraca jest dobra. Tak samo dobra współpraca jest na Trójstyku. Mimo to, że jesteśmy już 20 lat w Unii Europejskiej, to współpraca, przynajmniej na Trójstyku, ma dłuższą historię. Mówi Gloria Heimann, urzędniczka z CITAW, zajmująca się współpracą międzynarodową. Jeśli chodzi o współpracę, to od lat 90. trwa ona nieprzerwanie, ale od kiedy wszystkie kraje są w Unii, jest ona bardziej rutynowa, nie opiera się na konkretnych projektach, ale dotyczy wszystkiego, jest stała. Na początku było dużo problemów. Granice były zamknięte, przepisy prawne stanowiły problem. Hedwika Zimmermanowa, radna Krótka nad Nysą. Ale myśmy się poraz spotkali. Ale i tak się spotykaliśmy. Pracowaliśmy nad tym, jak to można wszystko zrobić. Dla strażaków granice były problemem. Teraz jest bardzo dobra współpraca strażaków. Współpraca jest przez granice strażaków. Bardzo często są takie akcje, gdzie wzywana jest straż z zagranicy. Justyna Gierczak, radna Elektrady Miejskiej w Bogatyni oraz mieszkanka Porajowa. My jedziemy na stronę czeską, ewentualnie na niemiecką i też korzystamy tutaj z dobrodziejstwa tej przygranicznej służby pożarniczej. To już od bardzo dawna się dzieje, bo w momencie, kiedy szykowaliśmy się do akcesji, to już trwała ta trójstronna współpraca i to partnerstwo w ramach Związku Trzech Miast. I to też na różnych płaszczyznach to się dzieje, bo to jest edukacja, to jest bezpieczeństwo, zdrowie nie do końca i taka bardziej, można powiedzieć, stowarzyszeniowa współpraca. Ale jeśli chodzi o tą współpracę Straży Pożarnej, to ona jest na bardzo wysokim poziomie. My już mamy nawet współpracę młodzieżowych drużyn pożarniczych, gdzie są organizowane wspólne szkolenia, zawody. W zeszłym roku w CITAW właśnie takie zawody się odbyły. Dziś współpraca to codzienność. Pracujemy wspólnie jako urzędy z władzami w Grudku, w Bogatyni. Zajmujemy się różnymi tematami. Od edukacji przez transport, turystykę po rozwój gospodarczy. Współpracujemy razem nad wieloma projektami. Paweł Farski, zastępca burmistrza Grudka nad Nysą. To są projekty dotyczące obywateli. Inwestujemy wspólnie, decydujemy, co zbudujemy, ale też mamy projekty kulturalne. W ich ramach organizujemy wspólne projekty, aby obywatele mogli się nawzajem poznawać. Tutaj w Trójstyku mamy tak dużo projektów europejskich. Tutaj na Trójstyku mamy dużo programów europejskich. Tutaj w Grudku powstało multimedialne centrum. Dla szkół jest dużo projektów. Dla przedszkoli też. Są też programy dla różnych stowarzyszeń. Są różne spotkania. Oczywiście budujemy też razem drogi transgraniczne. Inwestujemy w wodociągi. Kanalizację, to jest woda. Najbardziej to się rozwinęło na poziomie stowarzyszeń, takiej współpracy, gdzie jest dobrowolne zrzeszenie się ludzi. Taki modelowy przykład to jest stowarzyszenie Boktur z Bogatyni. Oni mają partnerów czeskich, niemieckich. Wspólnie zwiedzają, wspólnie integrują się. Mówimy tu o kołach gospodyń wiejskich. Między innymi właśnie w Sieniawce w zeszłym roku było takie spotkanie, gdzie przyjechały gospodynie. Kobiety aktywne, przede wszystkim kulinarnie, ale też kulturowo spotkały się, integrowały, ale też przedstawiały tradycyjną kuchnię i tradycyjne zachowanie. To, co najbardziej widać, to jednak infrastruktura. Pozwoliły nam na te inwestycje programy z Unii. Udało się też pozyskać środki na turystykę. Pojawiły się wspólne oznaczenia, broszury, strony internetowe. To jest coś, co każdy może zobaczyć. Czy to w ogóle to, co się udało osiągnąć, byłoby możliwe bez Unii Europejskiej? A może byłoby możliwe, ale dopiero za 50, 60, 80 lat? U tej infrastruktury jest to trzeba. Dla rozwoju infrastruktury Unia jest potrzebna. Na to jest potrzebnych dużo pieniędzy, a nie oszukujmy się. Nikt nigdy w rejony przygraniczne nie inwestował. Te pieniądze z Unii były nam potrzebne, aby móc zbudować więcej. U nas nie ma nic. Nie ma, bo nie było dróg zrobionych, żeby były dobre dojazdy. Inwestor nie chciał inwestować tu. A w Czechach jest fabryka koło fabryki, przy samej granicy. W Niemczech to samo. Przejedzie pan most, już po prawej stronie ma pan fabrykę, jedną, drugą. A jakby pan przejeżdżał z CITAW do Sieniawki, to od razu widać bez tablicy, że to już nie Niemcy. Naprawdę. Nieporządek, zaniedbana wieś. Trzeba polską granicę zmodernizować, ale z drugiej strony, jak się jedzie na Ukrainę, to polska granica dobrze wygląda. Lepiej niż czeska. Czego można wam życzyć na te najbliższe 20 lat tutaj na pograniczu? Bo to najbardziej widać na pograniczu, jakie znaczenie ma Unia. Bezpieka. Bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa. Jeśli będzie bezpiecznie, będzie pięknie. Ta Europejska Unia... Jeśli chodzi o Unię, to mam tylko problem z Zielonym Ładem, ale tak to jest dobrze. Zrobią krok wstecz. Unia odzyskuje rozum. Tak więc uważam, że Unia będzie dla nas, dla was dobra. Wszystko w Unii jest dobre. Zgadzam się. Uważam, że jest tutaj pięknie. Czego byście sobie życzyły, tak jakbyśmy się widzieli za 20 lat przy kolejnej rocznicy? Bo to takie głupie rzeczy, jak na przykład tutaj ścieżka, tu do samej granicy niemieckiej z drugiej strony jest taka ciągle ścieżka szutrowa, a tam normalnie położony asfalt, nawet takie głupie koszenie trawy, po niemieckiej stronie jest zawsze skoszona trawa, ludzie siedzą na kocykach, normalnie są ławki przede wszystkim, a u nas zarośnięte w ogóle zejścia, nie ma, nie widać Nysy. Jesteśmy teraz nad rzeką, nad mostem, widać, którędy płynie rzeka, którędy nie płynie. Widać, tam mają ładnie też wyczyszczone brzegi. Po swojej stronie oczywiście, tutaj akurat stąd też spływa często spływ kajakowy, bo tam pan organizuje. No i częściej się płynie po stronie niemieckiej, bo tam właśnie ten brzeg ładnie wyczyszczony, a tutaj pełno kamieni idzie się rozwalić. Niby te 2 metry dalej, ale już dalej dbają. Jesteśmy 20 lat w Unii, my Polacy i wy Czesi. Czego wy jeszcze tutaj potrzebujecie? Potrzebujemy trošičku začít prolamovat jazykovou bariéru. Potrzebujemy trochę wyeliminować językową barierę. Ja nie mówię ani po polsku, ani po niemiecku. Rozumiem, przywitam się i nic więcej. To jest wielka przeszkoda dla wielu tutaj na Trójstyku. Oczywiście to się zmienia w młodym pokoleniu, tak więc uważam, że nad tą barierą językową powinniśmy pracować w najbliższych latach. Chyba nic więcej nie jest nam potrzebne. Konkretnie o mnie tej upłynie na napada. To jest prawda, sztymt, zgadza się. Nebone. Bo w końcu mi się udało teraz mówić w 3 językach. Mówiliśmy o współpracy transgranicznej, a teraz czas na telefon dotyczący tego, co dała nam Unia. Ja dzwonię z polskiej wsi i tak się to wszystko zmieniło na dobre. Ja jestem z tego przełomu. Pamiętam, gdzie z technikum jeździliśmy do Holandii i patrzyliśmy wszystko jeszcze na wszystkie maszyny. Z rozdziawioną gębą, że tak powiem. Więc pozdrawiam wszystkich Europejczyków. Ute to poznaczy podobno. Pozdrawiam. Znikam ładnie. Trochę się pomęczę, przezimuję na dnie. Zaraz się urządzę. Ktoś tu do mnie może wpadnie. Pewnie teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. wiecznie, że da się ocalić jeszcze nas. 8.38 na trójkowym zegarze. Polska wieś się rozwija. Państwo tak twierdzą, dzwoniąc do nas, ale nowe maszyny rolnicze to nie jedyne zalety wynikające z naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. Sukcesem i największą korzyścią, jaką Polska odniosła z członkostwa w Unii, jest to, czego praktycznie na co dzień nie widać. A mianowicie otwarcie rynków, wzrósł eksport, wzrosło zatrudnienie. Ja chcę powiedzieć, że znalazłem znane, że w 2004 roku pracowało w Polsce, było zatrudnionych 13 milionów ludzi. Teraz jest 17 milionów. Więc jest to naprawdę olbrzymi sukces. Tego nie widać na co dzień. I o tym się powinno mówić. Otwarcie rynku zbytu dla polskich firm, które dają pracę, dają pieniądze, dają podatki do budżetu państwa. Z innych... Oj, się wyrywam, bo też mam twarde dane, tak jak nasz słuchacz. Eksport do Unii Europejskiej jest 6 razy większy niż w 2004 roku. Unia Europejska to zalety, ale też wady. Na wszystkie głosy czekamy niezmiennie pod naszym trójkowym numerem telefonu, który jest bogaty w trójki, czyli 22 i 7 trójek. Ósma 43 o współpracy transgranicznej w innym wymiarze na trójstyku czesko-niemiecko-polskim. Teraz porozmawiamy, zapraszamy do trójki. Opowiadałem już Państwu wraz z gośćmi o tym, że ta współpraca jest dobra na poziomie urzędniczym. Troszeczkę inaczej to wygląda w przypadku szkoły. Na trójstyku byłem w piątek i udałem się do Oberschule w Zittau, czyli do liceum w Żytawie, gdzie odbywały się niecodzienne warsztaty czeskich i niemieckich dzieci. W założeniu miały być to warsztaty czesko-niemiecko-polskie. Co poszło nie tak? No, to posłuchajmy, ale generalnie to zbytnio często dzieci razem czasu nie spędzają. Przynajmniej w szkole na pograniczu. Pomysł jest taki, aby ludzie różnego pochodzenia, którzy tu przybyli, mogli zagrać muzykę z różnych krajów na różnych instrumentach. Richard Ebert, założyciel projektu muzycznego Banda Comunale. Pokazujemy dzieciom na przykład saksofon, trąbkę, bębny i prezentujemy, że razem mogą brzmieć dobrze. Poza tym razem pokazujemy z ludźmi z Brazylii, Syrii, z Palestyny, z Niemiec, że możemy wspólnie wykonywać muzykę z Afryki, z Kolumbii i że to będzie dobrze funkcjonować, że to doprowadza do pięknych, wspólnych odczuć. Pokazujemy w ten sposób, co można osiągnąć, jeśli znikną wszystkie granice. Co robisz? Buduję flat. Widzę, że teraz budujesz raczej most między stołami. Próbuję zmierzyć długość rurki, do jakiej mam ją przyciąć, ale jest to trudne na stole. Budujemy flety. Nie wygląda to na razie dobrze, ale myślę, że będzie dobrze, jak skończymy. A więc tniemy. Tak, 30 centymetrów. Myślę, że uda się to zmierzyć bez ołówka. Myślę, że sąsiedzi mi pomogą. Podtrzymają tę rurę z drugiej strony. Budujemy flety i będziemy mogli na nich grać. Tak, a potem będziemy mogli go zabrać do domu. Jak się czujesz na takich wspólnych warsztatach z niemieckimi i czeskimi dziećmi? To jest mi obojętne. Najważniejsze, że przynosi to radość. To jest coś niesamowitego. To jest coś wyjątkowego. My byliśmy na bardzo wielu warsztatach, ale to jest pierwszy wspólny, więc tak, jest wyjątkowy. Mam nadzieję, że poznam tutaj nowych przyjaciół. Myślę, że to świetny pomysł. Jirka Czernorski, bo jestem Czech i Polak. Do szkoły w Czechach się domyślam, jak tutaj tak. Jest. Tak. Co tutaj dzisiaj robicie na tych zajęciach? No śpiewamy. Wy śpiewaliście, ale widzę, że kolega twój znajomy już ma flet. Zagrał nam tutaj i my tańczyliśmy. W ogóle to jest częste takie przeżycie, że razem z Niemcami możecie coś robić? Nie, to jest pierwszy raz. To może przetestujmy ten flet. Zahraj. A, zahraj, ok. Brawo. Nie umiesz grać, widzę. No. Nie umiesz grać? Nie umiem. Zagrałeś coś. Ja sam jestem Czechem, ale mieszkam w Niemczech. Uważam, że to jest super, że wszyscy z Trójstyku pracują razem. Fajnie, że coś takiego można zrobić w szkole. Słyszałem, że to nie jest normalne, tak nie jest na co dzień, że robicie wspólnie coś w szkole. Nie. Myślę, że to pierwszy raz, ewentualnie drugi. Wiele rzeczy na Trójstyku robi się wspólnie, ale nie w szkole. To jest bardzo interesujące. Jest tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Eduardo Monte z grupy Banda Comunale. Mamy różne kultury, inne języki, a dzieli je tylko rzeka. Tak naprawdę to, co dzieli nas, jest w naszej głowie. My wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy jesteśmy ludźmi. My musimy Musimy nie tylko zapoczątkować inicjatywy, takie jak ta, ale także musimy pokazywać, że to działa. W ten sposób przekonamy do wspólnego działania. Tutaj mimo barier językowych, kulturowych, rozumiemy się. Pomaga w tym muzyka. Muzyka jest naszym językiem. Ta współpraca nie wyglądała wzorcowo, bowiem polska strona podobno nie wyraziła zainteresowania warsztatami. Mam nadzieję, że Państwo to będą zainteresowani muzyką. Po 10:00 muzyczna poczta UE w Trójce zaprasza tak Tomasz Żonda i już czeka, widzę przez szybę, na Państwa propozycje pod swoim adresem e-mail tomasz.zada, brak polskich znaków, @polskieradio.pl, 8:48. Ma 52. W porannym zapraszamy do Trójki. Rozmawiamy, będąc na trójstyku polsko-czesko-niemieckim, między innymi o naszym 20-leciu w Unii Europejskiej. Państwo do nas dzwonią, 22 i 7 trójek. Jestem producentem zielonej energii z źródeł odnawialnych i chcę powiedzieć, że Unia tak bardzo prze w kierunku tej zielonej energii, a my producenci w tej chwili zielonej energii otrzymujemy 300 zł na megawatt wyprodukowanej energii sprzedanej do sieci. W 1990 roku, jak uruchomiłem pierwszy raz elektrownię i oddałem prąd do sieci, już otrzymywałem w tamtym czasie 310 zł za megawatt wyprodukowanej energii. To było tyle lat temu.